ja ścigać się chcę. Kiedy patrzę na te wszystkie pyski i brudne ryje i to miasto, w którym żyję. Co się dzieje z dniem dzisiejszym, dniem jutrzejszym? Patrząc w przeszłość, przyszłość miała być lepsza. Patrząc dzisiaj, ta wszystko nam spieprza i nic nie wychodzi. Patrząc na tych wszystkich ludzi w mieście Łodzi, smród, brud, gdy wyjdziesz poza główną ulicę, czuć głód, tylko kilka osób ma wszystkiego w brud. Ja, a reszta ma ten pokrzywiony kaczy chód. A, mały cud, miałeś w 90. Nakradli wszystko i teraz mają fonty. Europejskie kanty teraz w modzie, czekają na te dotacje co dzień. Już liczą całą tą kasę, całe te kwoty. A reszta ludzi to kto? To je łopy. Agresja rośnie w strasznym tempie. Koleś młodszy ode mnie zabiera mojej babci rentę. Sponiewierany przez te lata naród. Nie chcesz czuć tego syfu, no to haruj. W supermarkecie za kasą założą pieluchy twojej kobiecie. A ty idź i kołuj fuchę, którą potem stracisz jednym ruchem. Jest ekstra i lepiej być nie może. Tytuł magistra nawet tobie nie pomoże. Wiem, że złą rzeczę i że może być lepiej na tym świecie. Ale nie dla wszystkich przecież. Ta spirala się nakręca. Masz ciśnienie, wiem, że się zwiększa. To ciągle rośnie w górę. Ja, przynajmniej ja to tak czuję. Ta spirala się nakręca. Masz ciśnienie, wiem, że się zwiększa. To ciągle rośnie w górę. Ja, przynajmniej ja to tak czuję. To jest bezcenne na wiele sposobów. Masz wybór, dodaję mocne więzi i wrogów. Bez wygód, wszystko co wiem i widzę daje mi pewność. Już nie czuję kompromisów i na dzisiaj to przeszłość. Ten bezduszny świat nie pozostawia wielu złudzeń. Strach przed nieznanym, przegranym widzą cię ludzie. Zgniłe konstrukcje, już prawie bez fundamentów. Lizanie się po dupach, zaspokajanie popędów. Pierdolić wszystko to, co w tej grze ma znaczenie. Te reguły nie są moje, cios, stagnację, poruszenie. Prawda w każdej literze, każdego wyrazu, każdego zdania, każdego dźwięku w nagraniach. Ja mam swój rytm bez jupiterów i fleszy wyścigu rap fashion. Nie mam powodów, by się spieszyć. Czas wskrzesić wszystko to, co zabito. Strach tych, którym prawda zabierze koryto. Ta spirala się nakręca. Masz ciśnienie, wiem, że się zwiększa. To ciągle rośnie w górę. Ja, przynajmniej ja to tak czuję. Ta spirala się nakręca. Masz ciśnienie, wiem, że się zwiększa. To ciągle rośnie w górę. Ja, przynajmniej ja to tak czuję. Ta spirala się nakręca. Masz ciśnienie, wiem, że się zwiększa. To ciągle rośnie w górę. Ja, przynajmniej ja to tak czuję. Ta spirala się nakręca. Masz ciśnienie, wiem, że się zwiększa. To ciągle rośnie w górę. Ja, przynajmniej ja to tak czuję.